Rahimallahu ebadeti. Bu hadis içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in 4 sahabisi, elindeki erbaa, yani Ümerâ-i Mekûn'un emir-i Mekûn'un olan eğilmem hayatına, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Rıdvanullah aleyhi ecmain hazaratı methedilecek. Bakalım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne buyurmuş aslında? Rahimallahu Ebu Bekir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki Allah-u Teala Hazretleri Ebu Bekir Sıddık'a rahmetini ihsan eylesin. Rahmetini saçsın, rahmet eylesin. Tabi buradaki rahmet eylesin, bizim ölülerimize söylediğimiz manada değil. Rahmet tabi ölülere de olur da, dirilere de rahmet olur. Yani Allah bizi de rahmet eylesin şimdi diyebiliriz. Rahmet eylesin, geçmişlerimize de rahmet eylesin elinde. Peygamber Efendimiz de diyor ki, Allah Ebu Bekir'e rahmet eylesin. Ne demek? Öldü de ahirete gitti de arkasına dua değil bu. Sağ Ebu Bekir, Peygamber Efendimiz'in bu sözü ifade konulduğu sırada Ebu Bekir Sıddık hayatta ama yani Allah-u Teala Hazretleri ona rahmetini ihsan eylesin. Onun lütfuna, kerenine gayet eylesin. Kişisi lütuflarına, ihsanına mazhar eylesin demek. Neden? Zevzeceni Hizmetehu kızı Hazreti Ayşe ile beni evlendirdi. Kızını bana verdi. Çekinmedi. İnsan evladını hani şey yapar. İyi bir kimseye vermek için fedakarlıktır yani. Verir. Yakınlık duyduğu kimse olmak nedeniyle kızı bana verdi. Evlendirdi. Hazreti Ayşe. Ebu Bekir Sıddık'ın kızı. Ve hamelini ilâ dâril hicreti. Ve beni hicret yurdu olan Medine-i Münevvere'ye nakledildi. Taşıdı. Tabi Ebu Bekir Sıddık ile Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz malum Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye beraber yolculuk ederek hicret eylediler. Ve develer Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın idi. Develeri Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh hazırlamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz razı olmadı. Yani bu develerin benim hissemek istediğim parasını ben vereceğim dedi. Parasını kendisi vermeyi söyledi Ebu Bekir Sıddık'a. Ancak o şartta alabilirim dedi. Ya Resulallah işte develer hazır değil de parasını kabul edersen alırım dedi. Peygamber Efendimiz ama burada da yani onu siz teklifiyle başta yaparak böyle buyuruyor. Başka rivayetlerde var ki yani parasını verdi ama yine o onu ona iade etti veyahut aldım kabul ettim gibi hani söylüyor ve böyle şey yaptı diyenler de var. Neyse, Peygamber Efendimiz diyor ki bu cümlede beni hicret yurdu olan, hicret edilme yeri olan yani Medine-i Münevvere'ye taşıdı. O yolculuk çok kıymetli bir yolculuk. O malum o yolculuk esnasında Ebu Bekir Sıddık'ın arkadaşlığı, fedakarlığının çeşitli göz yaşartıcı sahneleri var. İlk önce mağaraya kendisi giriyor, zararlı bir şey var mı yok mu diye. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şey yaparken, istirahat halindeyken o elbisesi parçalamış, delikleri delikleri tıkamış, bir delik kalmış, oradan da bir zararlı mahluk çıkıp da şey yapmasın diye ayağının topuğunu oraya dayıyor. Resulullah'a zarar vermesin diye. Tesadüfen orası yılan yuvası değil miymiş? Yılan geliyor, ısırıyor ayağını. Öyle acı çekiyor ki, ayağını çekmiyor ama. Resulullah var dibinde yatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yatıyor diye. Ayağını çekmiyor fakat dişini sıkmasından, gözünün yaşlanmasından yanağından yaş süzülüyor, damlıyor yere. Yere damlamıyor, Resulullah Efendimiz'e damlıyor. Resulullah Efendimiz tabii zaten malumudur. O ağrı yerine işte mübarek şeyle elinde meslederek onu tedavi ediyor. Yani o yılanın tedavi ona teslim ediyor. Çeşitli fedakarlık şeyleri var. Peygamber Efendimiz onun için beni Medine'ye nakletti diye burada onu teşekkür sadedinde zikrediyor. Ve a'taka filalen min malihi diyor. Ve malından para vermek suretiyle Hilal-i Habeşi gibi mazlum ve makbul bir sahabiyi zalim müşriklerin elinden alıp esaretten kurtardı. Satın aldı, azat etti. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh mübarek hayy aleyhisselam diyememiş de heyy aleyhisselam demiş. Habeşi'ye kendisi selam oldu biraz şey. Dedi sanki ya Resulallah hayy demiyor da heyy tarzında söylüyor. Onun öyle demesi daha hayır olur dedi. Kötü bilgilerinin bahsettiğini demesinde. Peygamber Efendimiz ahirete irtihal etti. Bilal-i Habeşi, Bilal-i Medine'de evden nasıl okutup sevdiği ahirete götürdü. Gerçekti. Medine'ye bile vereyim. Eden okumadı Bilal. Sonra bir zaman geçti. Yine dayanamadı. Gezdi Şam'da, Dımaşık'ta, oralarda dolaştı, dolaştı. İçinde aşk, sev, duramadı gene, kalktı Medine-i Münevvere'ye geldi. Resulullah'ın mevzine gelmiş, Medine'den rica ettiler, çıktı minareye bir ezan-ı şerif okudu. Medine çalkandı, hepsi ayağa kalktılar. Yani Resulullah'ın mevzi geri gelmişti. Çünkü o sesle Resulullah'ın şeyini hatırladılar. Neyse, işte öyle kıymetli bir sahabe, mazlum ve makbul bir kimse. Hatta birisi ona biraz kızmışsa, Ebu Serda radıyallahu anh, seni kara kadının oğlu seni demiş Bilal-i Habeşi'ye. Onun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ebu Serda'yı biraz sıkıştırmış yani. Sen böyle mi söyledin diye. Değer gibi özür diliyor. Yani böyle bir Resulullah'ın himaye ettiği bir mübarek kimse. Allah şefaatine nail etsin. Müezzinler bir tabi piri oluyor. Sonra sayıyor Peygamber Efendimiz. Kendi malından Bilal'i azat eyledi. Tabi hem de öyle bir cömert ki çok para vererek azat satın aldı. Karşısındaki de onun alacağını anlayınca müşrik senata arttırıyor şeyi. Parayı arttırıyor mu ne kadar arttırmışsa arttırsın. Vermiş parayı fazla fazla azat eyledi. Bilal-i Habeşi radıyallahu anh. Onu hissediyor Peygamber Efendimiz. وَمَا نَفَعَنِي مَعْدُمْ اِسْلَامِ مَا نَفَعَنِي مَعْدُمْ Ebu Bekir. Bana Ebu Bekir'in malının İslam'da faydası dokunduğu gibi hiçbir mal o kadar fayda sağlamadı. Malını vermiş Resulullah'ın emrine. Buradaki rivayetlerde geçiyor ki Ebu Bekir Sıddık'ın Müslüman olduğu zaman 40 bin dinarı var. 40 bin dinar. Hepsini Allah yoluna Resulullah'ın emrine sarf etti. Ve yine Sayın İbn-i zikredilmiş ki Sayın İbn-i Seyyid diye de rivayet edilir ve kendisi galiba mübarekleri istermiş. Bir şey okunması istememiş. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaptığı imani edilecek ki ma yaptığı imani yaptığı Ebu Bekir Sıddık'ın malından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendi malını kullanır gibi istifade eder. Yani aynen öyle şey yapardı. Nasıl ben kendi malımı sıra veriyorum, bunu şey yapıyorum diye yür olarak istediğim şekilde tasarruf edebilirim. Ebu Bekir Sıddık'ın malını da o selahiyet ile o kadar pervasız çekinmeden kullanırdı. Neden çekinmeden diyoruz? Yani o kadar yakın, o kadar halis, o kadar muhlis ki Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh, o hiç şey yapmıyor. İnsan başkasının mesela cebine elini sokar mı sokmaz. Neden çekinir? Kesesinden cüzdanını çıkartıp cebinden de parayı alır mı içinden? Almaz. Ya izin verir ya izin vermez. O aldığı parayı başkasına verir mi? 5000 lirayı say, götür falanca kimseye ver onunla ona, onun kesesinden. Kime karşı yapılır bu? Ancak aradaki samimiyet çok fazla olmalı ki, o kadar sevgiyle, aşkla, muhabbetle dolu bir kimse olmalı ki, memnun olmalı. Kesemi aldı demek ki beni samimi kimse yerine koyuyor. Benden hiçbir endişesi çekilmesi yok. O kadar beni yakın hissediyor diye bayram etmesi lazım. Nitekim şeyde geçer, İhya'da bir vakit geçer. Adamın birisi bir muhterem var tabi. Arkadaşın kapısını çalmış. Kendisi yok bu şeyde, cariyesi açmış kapıyı. Senin filanca evde mi? Yok. Önce sen bir kenara çekil bakayım dedi. Cariye ya kapıyı açar. Sen şöyle bir kenara çekil bakayım demiş. Çekilmiş. Girmiş eve adam. Yatak odasına gitmiş. Sandığı açmış. Sandığın gözünü açmış. keseyi çıkartmış, çakır çakır çakır çakır paraları saymış, ne kadar alacaktı, almış, çıkmış gitmiş. Eyvah, cariye ne yaptı şimdi? Efendisi evi ona emanet etmişti, şahsın birisi geldi, içeri girdi, paraları aldı gitti, ölü patlamış. Akşama kadar çok korkmuş, akşam gelince de efendisine diyor ki, evin efendisi ve kendisi cariye, o da aynı zamanda maliki onun. Diyor ki, efendim bugün filan da geldi. İyi, siz sordu, siz evde yoksunuz, yok dedi. Sen kenara çekil dedi, gene girdi içeriye. Ben almak istemedim ama girdi. Yatak odasına gitti ve sandığı açtı, içinden parayı çıkarttı, bir miktar para aldı gitti. Demiş, bunları hakikaten yaptı mı? Yaptı efendim, korkarak. Yaptı efendim. Demek ki beni has arkadaş yerine koydu. Hiç çekinmemiş benden. Demek ki samimiyetimiz bu kadar ileriymiş ki bunu yapabildi. Bu müjde diyor, başka türlü karşılanmaz. Hadi seni azat ettim diyor. Cariyeyi azat ediyor. O şeyden, o arkadaşı demek ki çok kıymetliymiş onun yanında. Bana bu muameleyi yaptığına göre demek ki beni samimi saymış. Kendisine has arkadaş edilmiş diyor. İşte onu hatırlattı bana. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz Ebu Bekir Sıddık'ın malını kendi malı gibi istediği gibi tasarruf edermiş. O müsaadeyi o vermiş. O da o müsaadeye belki lüzum kalmadan kullanacak kadar yakınlık duymuş Ebu Bekir Sıddık'a. Bu onun için büyük şeref. Tabi Ebu Bekir Sıddık bizim başımızın tacıdır. Bizim yolumuzun da serdarıdır yani. Allah-u Teala şefaatine nail olsun. Ve rahimallahu Ömer'e, Allah-u Teala Hazretleri Ömer'e de rahmetini ihsan eylesin diye Hazreti Ömer'den bahsetmeye geçti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Peki o ne yapmışsa öyle dua ediyor Peygamber Efendimiz ona. يَكُولُ الْحَقَّ وَاِنْكَانَ الْعُرْبَنْ O Ömer acı da olsa hakkı söyler. İsteyen beğensin, istemeyen beğenmesin. Hakkı olduğunu söyler. Acı da olsa hakkı söyler Hazreti Ömer. لَقَدْ تَرَكَهُ الْحَقُّ وَمَا لَهُ الْحَقُّ Bazen bu hak söyleyicilik var ya, hakkı olduğu gibi söylemek, onu hiç arkadaşsız yapayalnız bırakır. Hiç arkadaşı kalmamıştır yanında söyler. Çünkü hakkı söylüyor. Halbuki hakkı söyleyerek kimsenin kızmaması lazım. Elini bırakıp ayağını öpmek lazım, doğruyu söylüyor diye ama hakkı söyleyene dokuz köyden kovarlar diye atalarımız denemişler, bu böyle söylüyor. Söylediğimiz kızarlar hakkı. Alıştık millet tabi birbirine yalan söylemeye, haksız yere methetmeye. Peygamber Efendimiz diyor ki, kardeşini methetme, methedenden yüzde toprak saçın diyor. Methedilen de alışmasın diye, birisi sizi methederse yüzde toprak saçın diyor. Asıl arkadaş, hani dost acı söyler, düşman güldürür. Düşman gelir, meseder, ondan sonra arkadan kıskıs gider, alay eder. Dur, kardeşim ben seni severim, senin bir kusurum var, bunu yapmasam daha iyi olur diye onu söyler. Hazreti Ömer radıyallahu anh da böyle o kadar doğru söylediği dedi ki, acı da olsa hakkı söylerdi ve bu söylemesi bazen onu arkadaşsız bırakırdı, yapayalnız bırakırdı hakkı söylemek. Hak ile onu baş başa yapayalnız bırakırdı. Ve rahimallahu Osman'e. Osman-ı Zülnureyn radiyallahu anh'a da Allah-u Teala Hazretleri rahmetini ihsan eylesin diye ona da dua etmiş Peygamber Efendimiz. Neden? Tehtehmihil melaiketü. Bu ümmetin en çok haya sahibi olanı oydu. Hazreti Osman, Osman radiyallahu anh. Haya timsali. Haya ne demek? Utanmak. Bir kül gibi böyle yüzü pembe pembe oluvermek böyle, utanıvermek. En hayalı kimseydi Hazreti Osman, melekler ondan utanırlar. Yani o kadar hayalı bir kimseymiş ki, melekler de ondan çekinirler, hayal ederler. Öyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Rivayetler ve menkabeler de var. Ve cehennemde cehennem usreti tek başına Tebük seferine giden ordunun her türlü teşhisatını o sağladı malıyla. Bir orduyu teşhis eyledi. Tek başına Hazreti Osman. Sen Allah yolunda ne kadar para verebiliyorsan öç bakalım. Hadi bakalım yarışabilecek misin? Böyle büyük insanlar neden büyük oluyormuş? İşte görülüyor. Koca bir orduyu tek başına teşhis eyledi. Hazreti Osman'ın Zülnureyn radıyallahu anh. Rezadeti mescidine hatta veci ana. Mescidimiz de genişletti de biz içine sığdık. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in mescidi ilk bina edildi. Ondan sonra ashab-ı kiram çoğalınca içerisi dolup taşıyordu. Sığmamaya başladılar. Hazreti Osman'ın zindure mescidi nebevini genişletti. Ve o genişlettiği için de içine insanlar sığmaya başladılar. Ve rahimallahu aliyye. Allah-u Teala Hazretleri Ali'ye de rahmetini ihsan eylesin diye Hazreti Ali Efendimiz'e de dua ediyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Ali Peygamber Efendimiz'in hem damadı hem abdezadesi ve çocuk yaşta olanları ilk Müslüman olan, yani kadınlardan ilk Müslüman olan Hazreti Hatice-i Kübra, çocuklardan ilk Müslüman olan Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz de diyor ki Allahümme ecrül vassamda ahuha iddar. O nereye giderse, nereye dönerse, hakkı da onunla beraber döndür. Onun yanından ayırmak. Hazreti Ali Efendimiz'e böyle dua buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Hazreti Ali Efendimiz tabi ashabın bu dualara mazhar olduğu için en iyi hükmedicisiydi. Hatta sahabe ediyor. Yani kadılık mesleğinde hüküm vermede bir taneydi Hazreti Ali Efendimiz. Fevkalade isabetli, fevkalade güzel hükmederdi. Ve bilgisi fevkalade yüksekti. İlmi görüşü, sözleri, her birisi birer ilmi gibidir. Geçen hafta bir tanesini şey yaptık. Bahis konusu ettik. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, ey filan sen bu işi iyi anlayamamışsın. Hakikati insanlara göre ölçme. Filanca adam iyi insandır, o halde onun yaptığı iyi olmak gerekir. Öyle ölçme. İlk önce hakikati öğren, kimin hakikat ehli olduğunu daha iyi anlarsın diye bir ilim prensibi ortaya koyuyor ki, bugün bir Maarif Vekaleti'nin neşrettiği büyük arşiv köbeli var, çok büyük bir eser, İslam arşiv köbeli diye. Onun ilk sayfasını almışlar bu sözünü Hazreti Ali Efendimiz'in. Yani bu önce hakikati öğrenince insan kimin hakikat ehli olduğunu anlar. Bize çok lazım olan bir nasihat bu. Daha pek çok güzel sözleri vardır ki Hazreti Ali Efendimiz'in, onlar Türkiye'de tercüme edilmiştir. Eskiden beri diller diller dolaşır. Pek çok hikmeti güzel sözleri vardır. Allah-u Teala Hazretleri biz Müslümanları bu büyük şahısların, büyük sahabenin, büyük Allah'ın tam veli, makbul kullarının yolundan ayırmasın. Şefaatlerine nail eylesin. Dünyanın değerini, hakikatini görüp de ahirete teveccüh eden, ahireti kazanmak için bütün hayatını, aklını, parasını, gayretini o tarafa yönelten akıllı zeki kimselerden eylesin. Ömrünü gaflete geçirmeyen, ahiret azığı hazırlayan, kadri için, ahiret alemi için, hesap için,